Kupuj też na saturn.pl. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć na Sri Lankę, do Wietnamu i Tajlandii bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów. Dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Ochana, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy. Już w trzy dni. Tak, drogie panie. Flexitol to trzy dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. Wielki test o Europie w telewizyjnej jedynce. Królikowski, Pręgowski, Romanowska. Zobacz, co gwiazdy wiedzą o Europie i sprawdź swoją wiedzę. Telewizyjna jedynka już 12 maja od 20.25. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Teraz w Rossmanie szalona obniżka o 49% na kosmetyki do makijażu tydzień po tygodniu. Czas na tydzień dla ust i paznokci, czyli szminki, błyszczyki i lakiery w szalonej obniżce. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 maja, jest 15. Justyna Mączka. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Karambol i poszkodowani na węźle koło Warszawy. Choć to tylko ćwiczenia, wszystkie służby działały tak, jakby niosły pomoc podczas prawdziwej drogowej tragedii. Strażnicy z Wejherowa wyłowili z rzeki zwłoki psa. Zwierzę miało przywiązany do szyi kilkukilogramowy betonowy blok. Mustafa Dżemilew przekaże 700 tysięcy euro z Nagrody Solidarności krymskim Tatarom. 15 poszkodowanych, rozbite samochody, wszystkie służby w akcji. Na szczęście tym razem to były tylko ćwiczenia. Po prawdziwym, tragicznym wypadku na drodze S8 przyszła kolej na symulację. Na węźle opaczkoło Warszawy ćwiczyli strażacy, policjanci, pogotowie ratunkowe. W akcji brał udział także ratowniczy śmigłowiec. Ćwiczenia przebiegły sprawnie i zgodnie z planem. Inaczej było podczas sobotniego karambolu. Wtedy na miejsce pierwsza karetka jechała niemal pół godziny. Tym razem w warunkach ćwiczeń wszystko przebiegało bardzo sprawnie. Do wypadku doszło po godzinie 11. Samochód osobowy uderza o barierę ochronną. Rannych zostało kilkanaście osób. Po kilku minutach pojawiła się straż pożarna, chwilę później pogotowie. Dlaczego więc po prawdziwym karambolu, do którego doszło kilka dni temu na trasie S8, służby nie dojechały tak szybko, jak powinny? Przyczyn może być wiele. Niekiedy na miejsce wypadku odległość od najbliższej jednostki straży wynosi 20, 30, 40 kilometrów. Tłumaczy rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Czas przyjazdu pierwszej karetki nie powinien przekroczyć kwadransa. W sobotę był jednak dwa razy dłuższy. Dlaczego? My mamy za mało danych. Faktycznie ten czas budzi niepokój. Mówi szef lotniczego pogotowia ratunkowego Robert Gąskowski. Sprawę bada prokuratura. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz przerażające informacje o okrucieństwie ludzi wobec zwierząt. Strażnicy miejscy z Wejherowa wyłowili z rzeki Rada zwłoki myśliwskiego psa. Zwierzę miało przywiązany do szyi kilkukilogramowy betonowy blok. Nie miało nawet szans na walkę o przeżycie. To okrutna zbrodnia, mówi komendant Zenon Hinz. Bardzo brutalne zabójstwo psa, który początkowo pewnie w cierpieniach musiał w tej wodzie zdychać. Sprawca nie zdawał sobie sprawy z tego, że zwłoki tego zwierzęcia po jakimś czasie wypłyną na lustro wody i że zostaną zauważone. Był przekonany, że pies z tym pustakiem zostanie na dnie. Stało się inaczej. Teraz trwa policyjne dochodzenie. Sprawcy, jeśli uda się go złapać, grozi kara do 2 lat więzienia. Po wczorajszych informacjach o tym, że Rosja wprowadza przedpłaty za dostawę gazu na Ukrainę, pojawił się niepokój, czy to nie jest początek i czy Moskwa za chwilę nie zakręci kurków naszemu sąsiadowi. Ale nawet gdyby tak się stało, to według wiceprezesa PGNiG Jarosława Bałca Polska sobie poradzi. Przy współpracy z Gazpromem jesteśmy w stanie przesunąć ten ubytek, jeżeli byłby wystąpił, na inne kierunki, w szczególności przez Białoruś. I tutaj nasi konsumenci i odbiorcy nie dostrzegliby żadnej istotnej różnicy. Czyli sama Ukraina nie stanowi problemu dla PGNiG i nie stanowi problemu dla Polski.

Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród w konkursie jest sieć sklepów rowerowych Skitim, oferujących rowery marki Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Sezon rowerowy rozpoczął się na dobre. Większość amatorów dwóch kółek zaliczyła już kilka wycieczek, ale są i tacy, którzy dopiero planują zakup sprzętu i dlatego chcemy im ułatwić zadanie. Jaki wybrać rower? Obok mnie kolarski ekspert Tomasz Piątkowski. Witam w Trójce. Dzień dobry. Wchodząc do rowerowego salonu, można dostać oczopląsu. Taki olbrzymi jest wybór. No ale podział rowerów jest taki dość encyklopedyczny i dość klarowny i logiczny. Pierwsze trzy grupy rowerów, to znaczy rower szosowy, rower crossowy i rower turystyczny, to są rowery, które są przeznaczone do jazdy na ubitych traktach, ścieżkach ubitych, wtedy, gdy nie wjeżdżamy w teren. Jeden z tych rowerów jest typowym rowerem z osprzętem. Jest to rower turystyczny z oświetleniem, z błotnikami, z oświetleniem i błotnikami, bagażnikiem i wszystkimi innymi elementami, które są niezbędne do tego, żeby wybrać się na dalszą nieco wycieczkę. I rowery, które są przeznaczone do jazdy, jak to się mówi, off-road, poza tymi trasami, to są... Też jest cały szereg rowerów, poczynając od podstawowych hardtaili, czyli roweru tylko, które mają przednią amortyzację, poprzez rowery na pełnej amortyzacji, z pełnym też typoszeregiem, poprzez rowery freeride'owe, ekstremalnie do rowerów zjazdowych. I no, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o wybór w tej chwili rowerów przy zakupie, powiem. Dzięki temu, że do rowerów terenowych wprowadzono nowe średnice koła, dzięki temu rower stał się bardziej uniwersalny. Znaczy 19-calowe, tak? Czyli mamy rowery 29 cali koło albo 27,5 cala koło zamiast 26 dotychczasowych. Tak. Dzięki temu ten rower rzeczywiście nadaje się również do jazdy na długich odcinkach, na przejezdnych trasach, ścieżkach, po szosach, po asfalcie. Wystarczy tylko stosownie dopasować bieżnik na oponie. Czyli... Polecasz rowery 29-calowe, dlatego że wygodniej się poruszać rower, w terenie. To jest w tej chwili rower, który jest bardzo, bardzo uniwersalny dzięki zwiększonej średnicy koła, bo są stosunkowo małe opory toczenia i łatwo go rozpędzić. Wymieniają sprzęt na nowszy również uczestnicy naszej 44. akcji kolarskiej. I wszyscy oczywiście marzą, aby pojeździć na super nowoczesnych 19-calowych, tych, o których mówiliśmy. 29-calowych. 29-calowych oczywiście, rowerach z tarczowymi hamulcami. Na takich właśnie dwóch kółkach wyruszą na rajd laureaci naszego konkursu. Najpierw penetrować będą okolice Szklarskiej Poręby, a później lecimy na Ibizę. Aby mieć szansę na wygraną, trzeba urządzić wycieczkę rowerową i przysłać z niej ciekawe sprawozdanie. Jury na podstawie tych prac wybierze laureatów. Na kroniki czekamy już teraz. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem dwa kółka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród w konkursie jest sieć sklepów rowerowych Skitim, oferujących rowery marki Cube. Trójka. Program trzeci. 12,5 minuty po godzinie 15. W tonacji trójki. połowy lat 80. Don't Stop the Dance i po raz kolejny Brian Ferry na początku naszego spotkania, a to za sprawą dobrze rozwijającej się współpracy mistrza z twórcami współczesnej muzyki tanecznej. Od pewnego czasu Brian Ferry oddaje swoje znane utwory w ręce przedstawicieli nowoczesnej muzyki elektronicznej i za pełnym przyzwoleniem pozwala młodym twórcom na ich odświeżenie i reinterpretowanie. Tak niespełna 5 lat temu stało się przy produkcji płyty DJ-a Hala Teufelsberg i utworu You Can Dance. Tak w 2012 roku doszło do odnowienia dwóch znanych utworów grupy Roxy Music. Podobnie stało się przed rokiem, kiedy to światło dzienne ujrzała solidnie wydana winylowa płyta Don't Stop the Dance, na której swoje wersje, no, tego bardzo charakterystycznego nagrania przedstawił duet Adjud Boys, Grasshopper i Todd Terje. Wersja Toda jest moim zdaniem najlepsza. Trwa ponad 10 minut i przedstawię ją Państwu na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Będzie to zatem taka klamra spinająca to wydanie Tonacji. Swoją drogą współpraca Briana Ferry z Toddem Terje widoczna jest również na płycie It's Album Time. Po kawałku przedstawię ją Państwu w różnych audycjach. Dziś chciałbym przywołać ósmy utwór z tego wydawnictwa, nosząc tytuł Alfonso Muscadunder. Witam Państwa serdecznie, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Todd Terje i Alfonso Muscadunder z płyty It's Album Time jako

Poza twórczością Herbiego Hancocka, panu Piotrowi to nagranie kojarzy się również z dźwiękami Jamiroquai. Syntezja i Mr. Crime w programie trzecim z maxi singla We Got That, opublikowanego przez You Know Me Records w lutym tego roku. Oby po małej płycie przyszła ta duża, no bo mam takie przeczucie, że mogłaby być równie dobra jak album Todaterie. W tonacji trójki. Specjaliści już z pewnością wiedzą, że to Salvadanio i Skalpel w programie trzecim. Dziś już z płyty, a nie z pliku, z płyty kompaktowej, choć tuż przed audycją odebrałem przesyłkę, w której znalazłem test press winylowy tego w maxi singla. Maxi singla zatytułowanego Simple, którego premiera odbędzie się jutro. Szkoda, że nie usłyszymy tych utworów na żywo na festiwalu Freeform, ale nic straconego, ponieważ wrocławski duet wystąpi w tym roku również na festiwalu Audio River w Płocku. No i tam z pewnością będziemy wsłuchiwać się w muzykę tego duetu. Duetu, który wrócił, jak Państwo wiedzą, po wielu, wielu latach i właśnie publikuje w maxi singiel piękny, żółty, ascetyczny, no bo to w końcu Simple, okładkę przygotował Łukasz Paluch. Na małej płytce jest 5 utworów. 4 z nich zostały wytłoczone tylko i wyłącznie na tym maxi singlu, i tak więc nie znajdą się na w dużym albumie, a duży album najprawdopodobniej w październiku albo w listopadzie, jakoś tak. Z pewnością będziemy informowali i wspólnie słuchali. Ja dziś jeszcze jeden utwór z tego wydawnictwa, utwór, który jeszcze nie brzmiał w moich audycjach, bo najzwyczajniej go nie miałem. Utwór, który pięknie wpisuje się w to coś bardzo ascetycznego i prostego, co zaproponowali nam Igor i Marcin. Przed Państwem On The Road. Nocy Trójki, Skalpel i On The Road. Jeden z pięciu utworów, które zostały umieszczone na maxi singlu Simple. Do tej małej płytki wrócimy już pojutrze, czyli w nocy z soboty na niedzielę w dużym wydaniu audycji Potrójne Pasmo. Przenoszenia. Kwadrans jazzu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. A w dzisiejszym kwadransie, drodzy Państwo, pewna płyta, która po raz pierwszy ujrzała światło dzienne w 2006 roku. I przyznam, że już wtedy, no co tu dużo mówić, powaliła mnie na kolana. Zresztą do dziś jest jedną z moich najważniejszych polskich płyt jazzowych wydanych i nagranych w wolnej Polsce, czyli po 1989 roku. Ale do rzeczy. Zespół, o jakim dziś będzie mowa, stanowi teraz sextet, choć zaczynał w składzie pięcioosobowym. Contemporary Noise Quintet to muzyczna petarda wyrosła na bazie rockowego zespołu Something Like Elvis. Założycielami byli, no i są, bracia Kuba i Bartek Kapsa. W największym skrócie, Kuba jest pianistą, a Bartek perkusistą. 8 lat temu do braci dołączył trębacz, czyli Wojtek Jachna, i saksofonista Tomek Glazik. No ale aby ich muzyczne twory mogły stać, potrzebny był oczywiście kontrabas, czyli w cudzysłowie kręgosłup tego całego przedsięwzięcia. No i z tym kontrabasem do zespołu przyszedł Paweł Urowski. I tak oto w tym składzie nagrano pierwszą płytę zatytułowaną Peek Inside the Gentleman. Znalazło się na tej płycie 10 kompozycji, wśród nich Walking Scene. Walk in Sin, czyli w pierwszym odczuciu takie chyba trochę połączenie Tuatary i kwartetów Antonego Braxtona, no i do tego ten szatański, szepczący wokal. Tak brzmi pierwsza płyta, dziś sekstetu, a wtedy jeszcze w kwintetu Contemporary Noise. Zresztą zapowiedź rozszerzenia składu słyszana była już w tym utworze, bowiem do wyjątkowo strzaskanego i porwanego saksofonu dołączył do tych dźwięków na puzonie Marcin Muras. Peek Inside the Gentleman. Zdjęcie tej genialnej płyty mogą Państwo znaleźć m.in. na Facebooku w potrójnym paśmie przenoszenia. My oczywiście wracamy do muzyki z tej pierwszej płyty zespołu Contemporary Noise. Mamy na niej sporo elementów, no i takich akcentów, myślę, free. To słychać głównie za sprawą nie dających się absolutnie ujarzmić saksofonów i puzonu. Te bestie pewnie mogłyby zresztą zdemolować każdą przestrzeń, gdyby nie trzymająca wszystko w ryzach, no właśnie, sekcja rytmiczna. Sekcja, która chyba jest trochę wystawiona na taką próbę, ponieważ dęciaki, jak Państwo słyszeli, są tu nieobliczalne. Takie zresztą kontrasty słyszane są na całej płycie. Ktoś dawno temu porównał ten jazz do muzyki punkowej i kto wie, czy nie miał poniekąd racji w tym stwierdzeniu. A to skojarzenie być może właśnie z powodu tych wszystkich skrajności słyszanych na płycie Peek Inside the Gentleman. Jest coś nieprawdopodobnego w tym albumie, coś bardzo nowoczesnego, coś bardzo takiego drapieżnego i z pazurem, co tu dużo ukrywać. Pewnie dlatego ten album jest jednym z moich ulubionych. Jest jedną z moich ulubionych płyt, jazzowych płyt wydanych po 1989 roku. Przed nami jeszcze jedno fantastyczne nagranie z tego long playa. Army of the Sun to tytuł tej kompozycji. Thank you. Ja myślę, że po prostu jest już pozamiatane. Agnieszka Łukasiewicz, realizująca dzisiejszy program, powiedziała, że to po prostu żywe mięso. Jest coś na rzeczy. Army of the Sun, Peek Inside Gentlemen, czyli pierwsza płyta Contemporary Noise Quintet w programie trzecim. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. No i wszystko się źle policzyło się, drodzy Państwo, i z góry przepraszam, ponieważ właśnie teraz powinna zabrzmieć reinterpretacja utworu Don't Stop the Dance Briana Ferry. Nie będę kaleczył tej kompozycji trwającej prawie 10 minut, że do końca audycji zostało w minutę z wąsem. No to coś krótkiego. Całe szczęście pomyślałem, że może się zdarzyć taki wypadek i przytaszczyłem. I przytaszczyłem utwór, który mam nadzieję zachęci Państwa do obejrzenia i do wniknięcia w wystawę, która właśnie trwa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wystawę, która obrazuje twórczość Stanleya Kubricka. Don't Stop to the Dance. Ten utwór zabrzmi w nocy z soboty na niedzielę w dużym wydaniu audycji Patrolnia Pasmo Przenoszenia. Teraz już Państwu bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, bzykam ja i bzykasty. I tak sobie zapylamy, zapylamy z promocjami, hej. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. LED TV Philips 24 cale, 100 Hz za 699. Smart TV Samsung 40 cali, 3D, 200 Hz, Wi-Fi za 1790. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dla pracujących na pełnych obrotach, którzy chcą mieć 2 lata ochrony pogwarancyjnej albo 3 lata serwisu za złotówkę i dla spragnionych wrażeń po pracy.